अनमोल उपहार, एक इतालवी लोक कथा। एक पुरानी कहावत है कि क्षुद्र चीजें भी मूल्यवान हो सकती। जिन दिनों मसालों का व्यापार होता था, यह कहावत अवश्य ही सच थी। दालचीनी, लौंग और जायफल की खोज में यूरोप के व्यापारी दूर देशों तक जाया करते थे, क्योंकि ये चीजें उन देशों में उपलब्ध नहीं थी और धनी लोग ही इनको खरीद पाते थे। जब एंटोनियो अपने नगर जेनोवा से मसाले खरीदने के लिए अपने जहाज पर निकला, तो संयोग से उसे पता चला कि उसके पास भी एक ऐसी मूल्यवान वस्तु थी जो उन द्वीपों पर दुर्लभ थी। वहां का राजा चूहू की समस्या का समाधान खोज रहा था। घटना चक्र से सिद्ध हुआ कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए मूल्यहीन होती है, वही दूसरे के लिए मूल्यवान हो सकती है। अनमोल उपहार, एक इतालवी लोक कथा। लेखक का नोट: विश्व के इतिहास में मसालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसाले आजकल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, एक समय ये इतने दुर्लभ थे कि यूरोप के व्यापारी इनकी खोज में दूर देशों की यात्रा करते थे। अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए वह भारत और उन द्वीपों की ओर जाते थे जिन्हें मसालों का टापू कहा जाता था। कुछ मसाले इतने महंगे थे कि सिर्फ धनी लोग या राज परिवार ही उनका उपयोग कर पाते थे। वास्तव में जिन देशों या साम्राज्यों का मसालों के व्यापार में दबदबा था, वह सब सैकड़ों वर्षों तक शक्तिशाली और धनी राज्य थे। इटली के जेनोवा और वेनिस नगरों की मसालों के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए वह बहुत प्रबल नगर बन गए। कोलंबस जब समुद्री यात्रा पर निकला, तो वह भारत और अन्य मसालों के देश जाने के लिए एक छोटा मार्ग खोजना चाहता था, लेकिन गलती से वह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। इस तरह मसालों की खोज ने अनजाने में ही इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाई। लोक कथाओं में ऐसे देशों की कई कहानियां हैं जहां चूहों ने उत्पात मचा रखा था और जहां के लोग बिल्लियों के विषय में कुछ न जानते थे। ऐसी यह कहानी इटली की लोक कथा है। बहुत समय पहले इटली के एक नगर में जेनोवा में एंटोनियो नाम का एक सौदागर रहता था। एक दिन एंटोनियो ने अपना जहाज सामान से भर लिया और दूर दराज के द्वीपों की यात्रा पर चल पड़ा। उसकी योजना उन मसालों को खरीदने की थी जिनकी उसके देश में बहुत मांग थी। वहां पहुंचकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप गया। उसने मखमल देकर दालचीनी, गुड़िया देकर लौंग, चमड़े की पेटियां देकर जायफल खरीदा। एक द्वीप पर वहां के राजा ने उसे भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन जब वह दावत के लिए बैठा तो एंटोनियो ने कई सेवकों की लाठियां पकड़े देखा। प्रतीत हो रहा था कि वह सब किसी को मारने के लिए तैयार खड़े। कितनी आश्चर्य की बात है, वह सोचने लगा, यह पहरेदार क्या कर रहे हैं। जब भोजन परोसा गया तो एंटोनियो को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। व्यंजनों की सुगंध पाकर दर्जनों चूहे अचानक वहां पर आ गए। पहरेदार चूहों के पीछे यहां वहां भागने लगे और लाठियों से मारकर उन्हें हटाने लगे। एंटोनियो स्तब्ध रह गया। महाराज, उसने कहा, क्या इस द्वीप पर बिल्लियां नहीं है? राजा चकित हो गया। बिल्लियां? उनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, वह क्या होती है? बिल्लियां मुलायम बालों वाली छोटी पशु होती हैं और शिकार करना उन्हें अच्छा लगता है, एंटोनियो ने बताया। चूहों का पीछा करना उन्हें सबसे अधिक पसंद है। इस द्वीप से वह आनंद फानंद में चूहों का सफाया कर देंगे। सच में? राजा ने पूछा। हमें कुछ बिल्लियां कहाँ मिलेंगी? अगर हमारे लिए तुम कुछ बिल्लियां ला दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा मूल्य देंगे। बस बताओ कि मूल्य क्या है। बिल्लियों का मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है, एंटोनियो ने कहा। हमारे जहाज पर बहुत बिल्लियां हैं, आपको कुछ बिल्लियां देकर मुझे प्रसन्नता होगी। एंटोनियो चल दिया और शीघ्र ही एक धारीदार बिल्ली और एक बड़ा बिल्ला लेकर लौट आया। जब उसने दोनों को खुला छोड़ दिया तो चूहे डर कर भोजन कक्ष से भाग गए और बिल्लियां उनका पीछा करती रही। कितनी आश्चर्यजनक पशु है ये, राजा खुशी से चिल्लाए। धन्यवाद मेरे मित्र, अब बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने एंटोनियो को मूल्यवान रत्नों और चमकदार हीरों से भरा एक संदूक दिया। महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एंटोनियो ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार न था। एंटोनियो, तुमने हमें बहुमूल्य उपहार दिया है और इस द्वीप पर हमारे पास इतने मूल्यवान रत्न और जवाहिर हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका क्या करें। इन उत्तम पशुओं के बदले में हमारी यह भेंट तुम कृपया स्वीकार कर लो। एंटोनियो अपने नगर जेनोवा लौट आया और अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसके सौभाग्य पर सब प्रसन्न थे, सिवाय ल्यूजी के, जो नगर का सबसे धनी सौदागर था। जब उसने यह बात सुनी तो उसे ईर्ष्या होने लगी। दो निकम्मी बिल्लियों के बदले में उस द्वीप के राजा ने इतने अनूठे रत्न और जवाहिर एंटोनियो को दे दिए। ल्यूजी ने अपने आप से कहा, अरे ऐसा उपहार तो राजा को कोई गरीब किसान भी दे सकता था। कल्पना करो, ऐसी वस्तु जो सत्य में मूल्यवान हो, अगर मैं राजा को भेंट में दूं तो जाने वह कैसा उपहार मुझे देगा। और ल्यूजी ने अपने जहाज में उत्कृष्ट मूर्तियां, उत्तम चित्र और सबसे बढ़िया वस्त्र भर लिए। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने झूठ बोला। उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह एंटोनियो का मित्र था। यह जानकर राजा ने ल्यूजी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। जब ल्यूजी के लाए बहुमूल्य उपहार राजा ने देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गया। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रभावित हूं, ल्यूजी, राजा ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की। कुछ समय बाद ल्यूजी को शाही दरबार में बुलाया गया। तुम्हारे उपहार के विषय में हमने बहुत चर्चा की है ल्यूजी, यह बताने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने एक उत्तम उपहार चुन लिया है, वह सच में बहुमूल्य। इतना कहकर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि उपहार ले आए। ल्यूजी बड़ी कठिनाई से अपनी उत्तेजना को दबा पाया। उसे विश्वास था कि जितने हीरे जवाहरात एंटोनियो को मिले थे उनसे 20 गुना अधिक उसे अवश्य मिलेंगे। मखमल के कपड़े से ढका हुआ रेशम का एक गद्दा राजा ने ल्यूजी को भेज दिया। जब ल्यूजी ने मखमल का कपड़ा उठाया तो वह अवाक रह गया। गद्दे पर एक रोएदार गेंद थी। जब गेंद हिला तो ल्यूजी को समझ आया कि वह क्या था, बिल्ली का बच्चा। तुम्हारे मित्र ने जो अनमोल बिल्लियां हमें दी थी उन्होंने अभी अभी बच्चे दिए। क्योंकि तुमने हमें इतने शानदार उपहार दिए हैं इसलिए अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु हम तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। ल्यूजी ने जब राजा के प्रफुल्लित चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि राजा के लिए बिल्ली का छोटा बच्चा उन सारी बहुमूल्य वस्तुओं से अधिक मूल्यवान था जो उसने राजा को उपहार में दी। वह समझ गया कि मुस्कुराकर प्रसन्नता से राजा का उपहार स्वीकार करने का नाटक करना ही उचित होगा, और उसने वैसा ही किया। और यद्यपि ल्यूजी धनवान बनकर घर न लौटा था परंतु अधिक बुद्धिमान अवश्य हो गया था। समाप्त।